وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او اے پیغمبر دوی ته وایا چې تاسو عمل کوي الله پاک او دغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسو کړوله او څه دي بیا به تاسو دغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهېږي او هغه به تاسو ته در وښيي چې تاسو څه کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. زنی نور خلق دی چه دا غوب عاملات تر اوسا پوری موقوف ده که خوکشی سزاب ورکلی او که خوکشی پر آغوبان دی با بیا مهربان سی الله پاک پا هر تبان دی پوهیگی او ده حکمت ترسنده. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارقادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. ځینې نور خلق دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړ چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای پاک د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفرقه واچوي او دا په ظاهره عبادت ځای دغه چا لپاره څاروځی جوړ چې د دې نه مخکې د خدای جل جلاله او دغه د پیغمبر په خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. هغوی ارومرو په لویو کولو سره به ووایي چې موږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل ښې اراده نه درلوده خو الله پاک صاحب دی چې هغوی بیخي درواغجن دي. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهيك كلا فدغي ودانيكي مودريغا كم مسجد چه للومړو ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی و هماغه د دې ښه وړ ده چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي په هغه کې داسې خرڅ دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله پاک هم دغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نستاسی چه گمانده چه غور انسان ها ده چه اغا دختل و دانه بانسک ده خدای جل جلاله روپ و ویره آو ده غدر ازاب و غفتنه ایشهوی یا اغا چه خلا و دانه دیو کمر پکاواک الغم خوالی غال باندی و درولی وی آو لغا سر دیغ پنیغه ده دو زخف اور که ورغور دیگی الله پاک دات ظالمانو ته هیس کله لاره نکهی. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانی چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ جرړه وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې دا غو زونه ټوټه ټوټه شي الله پاک دې څه خبر او د حکمت خاوند دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا چې الله پاک له مؤمنانو څخه دا غوی نفسونه او دا غوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله پاک په لاره کې جنګیږي، نو وژني او وژل کېږي. له هغوی سره د جنت وعده د الله پاک په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده. په تورات او په انجیل او قرآن کې او څوک دي چې له الله نه زیات د خپلې ژبنې پوره کوونکی وي، نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای جل جلاله سره کړی دی، همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وذكر المؤمنين. دا الله پاک لوری ته بیا بیا رجوع کوونکی، دغه بندگی په ځای راوړونکی، دغه صدا ستاینه ویونکی، دغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکی راګرځېدونکی، دغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکی، په نیکۍ حکم کوونکی، د بدۍ نه منع کوونکی، د الله پاک د حدودو ساتونکی. هغه مؤمنان همدغه شان چې له الله پاک سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي. او ای پیغمبره، دغو مؤمنانو ته زیری ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ده پیغمبر او هو کسان سره چې ایمان راوړی دی، نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بښنې دعا وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي. کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِيمٌ. ابراهيم عليه الصلاة والسلام چې د خپل پلار لپاره د بخښنې کومه دعا کړې وه، هغه خو د هغې وعدې له مخې وه چې هغه له خپل پلار سره کړې وه. خو کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای پاک دښمن دی، نو له هغه څخه بېزاره شو. حق دا دی چې ابراهيم عليه الصلاة والسلام دیر درسوان دی لخدای ویری دین کئی او دزغم خواهن دی. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. دا الله پاک دا کن لار نده چی خلق له هدایت ور کولو نو روستا بیت په گمراهی کی اخته کری، تر څو پوری چی هاغو تا پا داگ ترگند ونکی چی هاغو باید کمو سیان سزان غوری. پا حقیقت چی الله پاک دا هر چی علم لری. إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او دا هم واقع ده چه دا اسمانونو او زمکی سلطنت دا همه الله پلاس که ده مرگ او زن دامغ پا واکی دی او ستاسی هیس لاسی لاتل او مرستندو نشتا چی ستاسی لحغن مزغور لنشید. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله فاك پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بسنه وکړه چې هغوی په ډېر څنګ وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرتیا وکړه، که څه هم چې له هغوی څخه د ځینو زړونه خوږوالي خوا ته مایل شوي وو، خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې وکړه، نو الله پاک هغوی معاف کړل. بې شکه چې له دغو خلکو سره دغه چلند د خواخوږۍ او مهربانۍ دی. قال الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه هم معاف کړل چې دا غوی معامله ځنډول شوي وه، کله چې ځمکه له خپل ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او دا غوی خپل ځانونه هم پر هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼله چې له الله پاک ته د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله پاک د رحمت له لمنې څخه پرته نشته، نو الله پاک په خپلې مهربانۍ سره دا هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته را وګرځي. په باوري توګه هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي مؤمنانو لا الله فاق نويري جاي او درشتين وخلقو ملبري شيء. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقمطة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینې اوسیدونکو او د شاوخوا بانډچیانو ته دا هیڅکله نه ښایېدله چې د الله بری پرې ایښی او په کور ناست وایي او له هغه نه په بې پروایي سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وایي، ځکه چې داسې به هیڅکله نه وي چې هغوی د الله پاک په لاره کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څخه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بده یې سي هغوی پرې کوم ګام واخلي او له کوم دښمن څخه چې د حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي. دا باوري ده چې د الله پاک وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کېږي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هم دې توګه دا به هم هیڅکله نه وي چې د خدای جل جلاله په لار کې هغوی څه لږ ډېر لګښت کوي او د جهاد په مندو تھرلو کې هغوی کوم ناو ووهي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله پاک د هغوی د دې غوره کرنچاري مکافات هغو ته ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او دا څه ضروري نه و چې مؤمنان ټول له مخې وتلي وایي چې ولې ونه شو چې دا هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلي وایي او د دیني پوهې له تحصیل نه وروسته بېرته راستانې شوي او د خپلې سیمې اوسېدونکي خبردار کړي وایي تر څو هغوی له غیر اسلامي چار چلن نه ډډه کړې وایي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اي مؤمنانو ده حق لهغو منكرانو سر وجنگي چه تاشتا نجدي دي او باید هاغوی پتاسو کی سختی عمومی او وکو هیگه چه الله پاک د پرهیزدارانو ملگره ده. و ایزا ما انزلت سورت تمنهم من یقول ایكم زادت هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. کله چې کوم نوای صورت نازلیږي نو لا غو سزلی خلق د ملاندو په توګه د مسلمانانو نه پوښتنه کوي چې ووایي د تاسو نه د چا په ایمان کې په ده سره زیاتوالی راغلی. د دې ځواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هر نازلیدونکي صورت زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا كَافِرُونَ. البته د کومو خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیتي باندې هر نوی صورت یوه بله پلیتي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آيا بنقول چه هر کال يوه دوزلي فآزمائش كي أتول كيجي هو فديس رسام هم نتو بباسي أو نكوم درس آخدي. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. کله چې کوم صورت نازلیږي نو دوی په سترګو سترګو کې یو له بل سره غږېږي چې چېرته څوک و تاسې نه ویني بیا غلي وځئ تښتئ. الله پاک د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلق دي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګورئ تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله الهامدا تاسې څخه دی په زیان کې ستاسې لویدل پر هغه باندې ګران تمامېږي هغه ستا د هرسناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړه سواند دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس کدا خلق د تاسو مخ اړوي نو اے پیغمبر دوی ته وایا چې زما لپاره الله پاک کافی دی، د غفرت بل هیڅ معبود نشته، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش ساتن دی.